Εμείς πετυχαίνουμε θαύματα. Hey, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Εμείς πετυχαίνουμε θαύματα. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Εμείς δεχτήκαμε τον κόφτη, ναι, διότι είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική δική μας και σε αυτά τα πλαίσια που λειτουργούμε, τα σφιχτικά, βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Μπράβο! Αυτά είναι τα θαύματα που μας λέει ο Φλαμπουράρης, τα είπε δηλαδή χθες στον Γιώργο Αυτιά. Πετυχαίνει η οικονομική τους πολιτική θαύματα, οπότε δέχτηκαν τον κόφτη να εφαρμοστεί σε 2-3 χρόνια. Αλλά δεν θα χρειαστεί σύμφωνα με τη λογική τους να εφαρμοστεί, γιατί πετυχαίνουν θαύματα. Είμαστε μάρτυρες όλοι ενός θαύματος. Εμείς εδώ δεν πιστεύαμε στα θαύματα, ό,τι εννοεί ο κόσμος θαύμα. Αλλά βλέποντας την οικονομική πολιτική και την καθημερινότητα όλων μας, έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι ναι. Ζούμε ένα θαύμα οικονομικό και για να το λέει ο καπετάν Αλέκος, όπως τον έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς, μάλλον είναι έτσι τα πράγματα, πετυχαίνουν θαύματα. Το τραγούδι που ακούμε είναι ένα μεξικάνικο, αφού ο Τραμπ θέλει να τους χτίσει κανονικά τους Μεξικανούς, είπαμε εμείς τουλάχιστον εδώ να ακούμε τα τραγούδια του για να συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια, από τον Καρέρας μάλιστα τραγουδισμένα, να συνοδεύουν τα θαύματα, γιατί πρέπει να θυμίσουμε, ο ρόλος της εκπομπής είναι και τέτοιος, ότι δεν έχουμε μόνο τώρα θαύμα οικονομικό, θαύμα είχαμε και πολλά χρόνια πριν. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Έτσι τον λέω τον Αλέκο το Φλαμπουράρι. Πήρα του σε λέω καπτάν Αλέκο. Γιατί έτσι λένε στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Θαύμα βλέπουμε τώρα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας από την ανάπτυξη που βλέπει ο καπετάν Αλέκος, και πολύ λογικό να το λένε έτσι, γιατί είναι αντάρτικο σχήμα όλο αυτό που έχουμε στα ηνία της χώρας, με τον καπετάν Καμένο να έχει την άμυνα σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο κρίσιμη και σε αυτό το τομέα. Με τον καπετάν Αλέξη Τσίπρα να είναι πρωθυπουργός, τον καπετάν Αλέκο εκεί, τον καπετάν Παναγιώτη Κουρουμπλή, θα τον ακούσουμε πιο μετά. Γενικώς πολλοί καπετάνοι έχουν μαζευτεί, αντάρτικη οργάνωση, κυβερνητικό σχήμα, επαναστατικό σχήμα του Νουνού και του Βουνού, διαλέγεται και παίρνεται ανάλογα που το κοιτάει ο καθένας. Λογικό λοιπόν, θέλετε κι εσείς, είστε περίεργοι, το νιώθω, να μάθετε πότε ακριβώς θα αρχίσουμε να τρίβουμε τα μάτια μας από όλα αυτά τα ωραία που θα συμβούν. Δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτά τα μέτρα, κύριε Φραμπουλάρη. Δηλαδή πλήρωσε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, ναι, πολύ γρήγορα θα αρχίσει, δηλαδή εγώ μέσα προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ωχ, ανάθεμά με κι αν βλέπω τίποτα. Με σάλε δεν άλμα, γκριτάρ κον καρό. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Αμπρίρε το βελπέτσο, μπατσάρες δεν κρίτω και λίντες χαρίσκο παραβραδιονό. Βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Είδατε, το βλέπει ο Φλαμπουράρης και είχε και την τόλμη και το θάρρος και την παρησία να βγει να το πει και δημόσια. Στο Γιώργο τον Αυτιά τα έλεγε αυτά χτες, αμοντάριστα είναι, μέσα σε ένα δεκάλεπτο είπε τα καλύτερα, σιγά σιγά τα έχουμε σπάσει για να τα ακούμε σε κομμάτια, γιατί πώς να αντέξει πια ένας απλός ελληνικός νους, ο Έλληνας άνθρωπος που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου παλιά και ο Έλληνας λαός, πώς αναντέξει με όλα αυτά που του έχουν τύχει και συμβεί. Κρατάμε από το Φλαμπουράρι αυτό που είπε ότι θα έρθει ανάπτυξη μέσα στο 17 και το 18, που θα τρίβουμε τα μάτια μας, για να πάμε στην απέναντι πλευρά, γιατί κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τους άλλους. Η ομιλία μου επικεντρώθηκε στα δύο χαμένα χρόνια και βεβαίως στο τι σκοπεύει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Τσίπρας επιλέξει να επιτέλους να φύγει. Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει ένα όραμα και μια αισιοδοξία στην Ελλάδα που δεν έχει προηγούμενο. Παμουφέρες, Χαλίσκο, Πριμέρο, Λο μίσμο, Ελος Άλτος, και Αγία Λατανιάρα. Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει ένα όραμα και μια αισιοδοξία στην Ελλάδα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Έτσι τον λέω τον Αλέκο το Φλαμπουράρι. Πειράζει σου λέω καπτάν Αλέκο. Γιατί έτσι λένε στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι τον λένε στην κυβέρνηση, τον καπτάν Αλέκο. Θα έρθει η ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας και αν γίνει ο Κυριάκος πρωθυπουργός, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη, θα συμβούν πράγματα που δεν θα έχουν προηγούμενο ή θα τρίβουμε και εκεί τα μάτια μας. Πόσο τυχεροί, πόσο τυχερός λαός. Η μόνη μας ατυχία είναι ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Είναι θέμα ετών, φαίνεται πια. Και δεν θα απολαύσουμε αυτά τα πάρα πολύ καλά. Δεν θα χρειαστεί να τρίψουμε τα μάτια μας και δεν θα έχουν προηγούμενο όσα θα ζήσουμε λόγω οικονομικών θεμάτων. Θα τα κάνουμε αυτά τα δύο. Λόγω όλων των υπολείπων θεμάτων. Όμως ο Γιώργος Αυτιάς, επειδή έχει έμπνευση όταν βλέπει απέναντί του τους καπετάνιους, έναν έναν της κυβέρνησης, αρχίζει και τους προσφωνεί με αυτόν τον τρόπο. Για να καλημερίσω τον Παναγιώτο Κουρουμπλή, ο οποίος είναι στα νησιά, φίλες και φίλοι. Είναι στο Αιγαίο, είναι ο υπουργός ναυτιλίας, είναι ο καραβοκύρης της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι. Ο Καπταπαναγιώτης, αυτό έτσι θα τον λέω τώρα. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Έτσι τον λέω τον Αλέκο το Φλαμπουράρι. Κοπιάστε καπετάνι, κοπιάστε παραγί. Πού στα από εδώ. Κοπιάστε καπετάνι, κοπιάστε παραγί. Πού στα από εδώ. Και στην Ανδρία μπροστά μου κάτι σας παραβεί. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αφού ζητήσουμε και συγγνώμη για το τραγούδι της Αλίκης που βάλαμε, ναι, ήσασταν υποχρεωμένοι να ακούσετε την παράφωνη τώρα φωνή, μες στο μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Θέλαμε ένα με καπετάνιους, χτυπήσαμε εκεί στα YouTube και μας έβγαλε αυτό. Αλλά η αξία είναι ότι ο Γιώργος Αυτιάς τους βλέπει όλους καπετάνιους, και τον Κουρουμπλή, και έτσι θα τον λέει από εδώ και πέρα, και το Φλαμπουράρι, και έτσι θα τον λέει από εδώ και πέρα. Οπότε και εμείς τους βλέπουμε ως τέτοιους, και έτσι θα τους λέμε από εδώ και πέρα. Γιατί είναι αισιόδοξος ο Κυριάκος, όχι για τη δήλωση του Αδόνιδος προς Θεού, είναι αισιόδοξος επειδή βλέπει κάτι που το βλέπουμε και όλοι εμείς. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Μπράβο! Είμαι αισιόδοξος γιατί μες στη μαυρίλα, μες στην απεσιοδοξία η οποία καλλιεργείται από κάποιους, εγώ βλέπω ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Κάτι αλλάζει κυρίως στη νέα γενιά. Η κοινωνία αρχίζει να γυρίζει την πλάτη της στη Νέα Δημοκρατία. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Για χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Con una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala. Η κοινωνία αρχίζει να γυρίζει την πλάτη της στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος τα βλέπει αυτά και αισθάνθηκε και αυτό στην ανάγκη να τα μοιραστεί μαζί μας. Θετικό το λέει κάποιος αυτό. Βέβαια, συνήθως γυρίζουν την πλάτη οι κοινωνίες αφού έχουν επιλέξει αυτά τα κόμματα. Αλλά εδώ, αν γίνει από πριν, δεν είναι κακό να το δοκιμάσουμε και αυτό. Ας το δοκιμάσουμε μια φορά να γυρίσουμε την πλάτη σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Σε έναν σίγουρο πρωθυπουργό. Ας του γυρίσουμε την πλάτη από πριν, μήπως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί πρέπει ντε και καλά να γυρίζουμε την πλάτη αφού τον έχουμε επιλέξει. Είναι, το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 40-50 χρόνια. Κάποια στιγμή νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία, και αν πρωθυπουργός είναι και ο Κούλης, να το δοκιμάσουμε και εκεί, μήπως αλλάξει κάτι σε μας. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, αυτός είναι σήμερα ο βασικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Γυρίζει στους δρόμους, δεν τον βλέπετε εσείς, όμως βλέπει αυτός εσάς. Και βλέπει τα πάντα αυτός και βγάζει και τεκμηριωμένη άποψη για την οικονομική πολιτική, το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης. Όπως έχετε παρατηρήσει, δεν βλέπετε πια άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα ή παιδί, να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω, εγώ από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Βγαίνω εγώ από το πρωί, βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Ωραία, τα λέει πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι που τρώνε από τους κάδους. Έχετε δει εσείς ανθρώπους που ψάχνουν τα σκουπίδια? Ναι, είναι η απάντηση. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αλλά δεν έχει σημασία, μην το χαλάσουμε. Του καπετάν Αλέκου, είναι και καπετάνιος, έτσι τον λένε στην κυβέρνηση, έτσι αν το λέει από εδώ και πέρα και ο Γιώργος Αυτιάς. Βλέπει, γυρίζει στους δρόμους και βλέπει ότι δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Το οικονομικό θαύμα αυτής της κυβέρνησης έχει ανεβάσει όλους τους άλλους και αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους καταδίκασε να τρώνε από τα σκουπίδια και τους κάδους. Μόνο στην Ελλάδα, γιατί παντού στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ανεξαρτήτως της οικονομικής αναπτύξεως και των δικτών που σημειώνει μια χώρα, βλέπε Γερμανία. Βρετανία, Ισπανίες, Γαλλίες, Ολλανδίες, οι άνθρωποι που τρώνε από τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Είναι μια κατάκτηση της Ενωμένης Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό το θέαμα και φαινόμενο λόγω του οικονομικού θαύματος και γι' αυτό το λόγο πολλοί κόσμος και ταξιτζίδες αρκετοί όταν βλέπουν το φλαμπουράρι τον σταματάνε στο δρόμο και του λένε. Εκλογές βλέπετε. Όλα αυτά. Εάν ζωρίσουν τον Τσίπρα, Όχι. μπορεί να πάει σε εκλογές Τσίπρας. Όχι. Γιατί επειδή είστε κάτω 15 μονάδες από τον Κυριακό. Τώρα δεν το πιστεύουμε εμείς. Αυτό και το λαός. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα ναι, ναι. κάτι, ένα ταξί και ένα κύριο. Κρατάτε. Μη λυγίζετε, παιδιά. Περηφανιά στην καρδιά. Ώσπου να έρθει ξαστεριά. Κρατάτε. Ώσπου να έρθει ξαστεριά. Μη λυγίζετε, παιδιά. Κρατάτε. Περηφάνεια στην καρδιά. Μη λυγίζετε, παιδιά. Η Μαρινέλα με απότομο fade out. Μη λυγίζετε, παιδιά. Κρατάτε, του φώναζαν οι ταξιτζίδες και ένας κύριος. Μάλλον καράτε θα του πάνε. Δεν άκουσε καλά, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρειες τώρα. Σημασία έχει τι ακριβώς πιστεύει ο Φλαμπουράρης. Δεν είναι λίγα. Μέσα σε 5 λεπτά τα απένω. Ήταν μισή ώρα στον Αυτιά. Πρώτον, ότι κάνουμε οικονομικό θαύμα. Ότι δεν θα πάρουν άλλα μέτρα. Θα τα ακούσουμε στην πορεία όλα αυτά. Ότι δεν τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια. Και ο κόσμος τους λέει κρατάτε. Η απόλυτη ευτυχία. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, να που λένε μερικοί ότι ο καφές επηρεάζει τα νεύρα και σε κάνει να μην σκέφτεσαι νυφάλια. Ακούσατε τον Αλέκο Φλαμπουράρη και τις ευεργετικές ιδιότητες του καφέ. Ελληνοφρένεια. Όχι εδώ, εκεί, παραπέρα, στο Μαξίμου, γύρω-τριγύρω και εδώ, γιατί όχι και εδώ. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι θέλετε να πείτε, κρατάτε σε αυτό το τηλεφωνικό νούμερο, θα βρείτε το άλλο νούμερο, πείτε το. Όσοι είστε σίγουροι και βλέπετε και εσείς το θαύμα, επίσης τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να πάρετε να μοιραστείτε τη χαρά σας και ότι είδατε το θαύμα. Και όσοι δεν βλέπετε ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια, επίσης τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Ο διευθυντής της εκπομπής. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio παπάκι realfm.gr. Ο Μάριος Καγγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με το τι ακριβώς θα γίνει το 2018, γιατί το 17 θα έχουμε το θαύμα, αλλά έρχεται και το 18 μετά. Με αυτές τις προβλέψεις, βεβαιότητες, σιγουριές, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Άρα λοιπόν, όχι εκλογές. Ναι. Όχι μέτρα. Όχι. Όχι Brexit. Όχι, όχι δραχμή. Ναι. Άρα πάμε με ποια σημαία πάμε. Με τους Έλληνες μαζί και τις Ελληνίδες. Και να είναι σίγουροι Βέβαια. Ότι με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και να είναι σίγουροι ότι με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Αβρίρε το βελπέτο, πατσάρε στε γρίπο, κερίντο εσχαρίσκο. Εγώ έξω τώρα, πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε. Κρατάτε. Περηφάνια στην καρδιά, ώσπου να έρθει ξαστεριά. Κρατάτε. Ώσπου να έρθει ξαστεριά, μη λυγίζετε παιδιά. Περηφάνια στην καρδιά, μη λυγίζετε παιδιά. Εγώ έξω τώρα, πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε. Virtual reality. Αυτός ο... Σαλέψανε τα μηχανήματα. Αυτός ο ταξιτζής που του είπε κρατάτε, μπορεί να πάρει στο 211-200-8200 τηλέφωνο να μας πει, είδε το φλαμπουράρι έξω από το Sky προφανώς χτες να περνάει εκεί το δρόμο και του είπε κρατάτε. Παρακαλείτε πολύ. Ο ταξιτζής που είπε κρατάτε, 211-200-8200 θα παραμερίσουν όλες οι άλλες γραμμές, ο υπόλοιπος λαός να περάσει. Ο Ταρίφας αυτός, ο ένδοξος, δεν ξέρω αν είναι ο τακτικός Ταρίφας που παίρνει, που τώρα τελευταία του αρέσουν διάφορα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως του άρεσαν και παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, όποιος είναι να πάρει τηλέφωνο, γιατί δεν είπε μόνο κρατάτε στο καπετάν Αλέκο, είπε και κρατάτε στο Μούτσο. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Έτσι τον λέω τον Αλέκο το φλαμπουράρι. Πήρα του λέω καπτάν Αλέκο. Γιατί έτσι λένε στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Όχι, Αλέκο. Όχι, καπτάν Αλέκο. Δεν υπάρχουν καπετάνιες. Μόνο ένα είναι ο Τσίπρας στο... Όλοι είμαστε μούτσι. Το Μανολιό το βάλανε σε ένα καράβι μούτσο. Έλα σε ένα καράβι μούτσο. Όλοι είμαστε μούτσι. Και βγήκε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε... και του φαγε το μπούτι. Όλοι είμαστε μούτσι. Το Μανολιό το βάλανε να καθαρίζει μύδια. Έλα να καθαρίζει μύδια. Και βγήκε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε τα χέρια. Έτσι λοιπόν είναι όλοι μούτσι, όπως ακούσατε. Το λέει ο Φλαμπουράρης ταπεινός, δεν θέλει να είναι καπετάνιος, γιατί καπετάνιος είναι ένας, ο καπετάν Αλέξης, αυτός είναι. Αν το δούμε ναυτιλιακά, αν το δούμε αντιστασιακά, είναι όλοι καπετάνοι πάνω στα βουνά, απλά τα μουσια τους λείπουν και τα σταυρωτά εδώ φυσεκλίκια. Όλα τα άλλα τα έχουν κανονικά, τους λες αντάρτες του νουνού, του βουνού, διαλέγετε και παίρνετε. Αλλά μια που ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι, το τραγουδάκι του Μιλιόκα που πατάει σε παραδοσιακά ακούσματα, να το συνεχίσουμε. Όλοι είμαστε μούτσι. Το Μανολιό του δώσανε μια πολυκατοικία. Έλα μια πολυκατοικία. Κι απ' την πόλη τη μοναξιά τραγούσε μαλακία. Το Μανολιό το στείλανε ταξίδι για το Βόλο. Έλα ταξίδι για το Βόλο. Και βγήκε ένας μουστακαλής και του πιάσε κόλο. Και του πιάσε τον κόλο. Όταν γεράσει ο άνθρωπος και όταν αδυνατήσει. Έλα και όταν αδυνατήσει. Ούτε να φάει πια μπορεί, ούτε και να γαμίσει. Ο τελευταίος ήταν ο Τσίπρας επειδή έχει τα πόρια. Λαός μέρος Α. Ο κύριος Διευθυντής. Ο κύριος Διευθυντής, παρακαλώ. Διευθυντά μου, γεια σας. Ένας απλός ακροατής. Τι θα είστε, αγαπητέ, εγώ είμαι διευθυντής, δεν μπορεί να είστε και εσείς ισότιμος. Απλός ακροατής θα είστε. Τιποτένιος. Πες μου, τιποτένιε. Τιποτένιος, όπως το λες. Λοιπόν, πριν από λίγο άκουσα από πολύ έτσι, ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Θήμιου σχετικά με μια χαρακτήριστη άποψη της κυρίας Αυλωνή, του γνωστής κυβερνητικής βουλευτήνας. Επειδή αυτό είναι παλιό γεγονός και βέβαια καλό είναι να το θυμόμαστε, σήμερα στο Twitter είχε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του αφεντικού εκεί πέρα του κυρίου Χατζηνικολάου. Όπου δεν με ενδιαφέρει, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Α, δεν μας ενδιαφέρει. Όχι, είναι δυνατόν, πας καλά τώρα. Παίξε εσύ με το ψωμί μα, εμεί θα παίξουμε κι εμεί. Ήρθα εγώ να παίξω με το δικό σου το ψωμί, πού δουλεύει. Πού δουλεύω, άνεργο. Με αυτέ τι μαλακίε έκανε, γι' αυτό έμεινε άνεργο. Ναι. Ευρέοι. Άι, μωρή, θα μου πει Εβραίο τώρα, σα τι από το χάμο. Μασόνα. Έλα, Μωρισιονάτη. Πήρα να κάνω τρία σχόλια. Τρία σχόλια μόνο θα κάνω. Καταρχάς, πες μου, ρε φίλε, έτσι πως την κόβεις στην αυλονή του, σου βγαίνει αυτό το κείμενο που διάβασε προηγουμένως αυτό στην αρχή της φάσης με τους Τούρκους, ρε παιδί μου, σου μοιάζει να το έχει γράψει αυτή. Υπάρχει περίπτωση να το παίξω λίγο Λιακόπουλος τώρα να πούμε. Υπάρχει ένα κεντρικό σημείο διακυβέρνησης, κάπως έτσι, ξέρεις, τα αυτά τα διαπλανητικά. Και τους τα δίνουν έτοιμα και τα διαβάζουν, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούω και τον Κουρούμπλη στο καπάκι και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που χρειάζεται 37 χρόνια να το αναθεωρήσω. Ο 20χρονο παλικαράκι, ρε παιδί μου, στρατό, θυμάσαι τι λέγανε. Εκεί που τελειώνει η λογική, αρχινάει στρατό. Ακούγοντα αυτά που λέει ο Κουρουμπλή, τι λε, εκεί που τελειώνει η λογική, αρχινάει. Ο Κουρουμπλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Σχόλιο δεύτερο. Γιατί αμφιβάλλει ότι ο Κούλη ξέρει να φέρει δουλειά στην Ελλάδα. Άμα είναι να φέρει δουλειά, δεν σου κάνει κι αυτό αυτέ τι δουλειέ. Πολλά στη λεπτομέρεια τώρα, εσύ δουλειέ να φέρει. Δουλειέ, ναι, και αλλά. Όταν τα βάλει στην τσέπη του να πούμε, δεν έχει θέμα. Όχι, όχι, εντάξει. Μην τα πιάνει κι εσύ. Ότι δεν έχω, δεν έχω. Το σοκ ξαναξεκίνησε. Ποιο, ότι πάμε σε εκλογές και τέτοια. Όχι, αγρότες στους δρόμους και τέτοια. Α, ναι. Θα έχουμε πάλι σοκ στο Σύνταγμα και αυτά. Αχ, να δω Κούλη σε τρακτέρ και τι άλλο. Αλλά μπροστά στην Δαγκάνα. Μάγκες αγρότες, αν έχετε αρχιά και θέλετε πραγματικά να την ακούσουνε, πραγματικά να την ακούσουνε, κλείστε φορείες, τράπεζες, κεντρικές διοικήσεις. Πηγαίνετε στα διόδια και ανοίχτετε να περνάει ο κόσμος ελεύθερα. Πάρτε τον κόσμο με το μέρος σας και μην το στρέφετε εναντίον σας. Κορόιδα μια ζωή θύματα των αγροτοπατέρων. Είναι αλήθεια ή φωτοσοπιά η πολύχρωμη και χαρούμενη αίθουσα συνεδριάσεων του Eurogroup? Είναι στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στα πλαίσια της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κάνει και στην Ευρώπη και όλα αυτά. Τσαμποκαλίδικα, παιδί μου. Μπήκε μέσω τσακολάτου και άρχισαν μετά οι μπογιές. Χρειάζονται ένα τέτοιο περιβάλλον για να παίρνουν αποφάσεις που εξαντώνουν ολόκληρους τους λαούς. Πώς κάνει Google, ας πούμε. Φαντάσου, αντίστοιχη δέσμευση. Ναι. Εβραίοι, μωρή, συχτήρι, πώς είστε και Εβραίοι, συχτήρι από το χάμο. Εβραίο θες. Εβραίοι, ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλό πολύ, σήμερα είναι η επέτειος που απελευθερώθηκε το Λένιγκραντ. Μπορείτε να κάνετε κάποιο μικρό αφιέρωμα? Παρόλο που δεν ταιριάζει στην εκπομπή, θα το προσπαθήσουμε, είναι λίγο κόντρα. Μας αναγκάζετε να βάλουμε κόκκινους στρατούς τώρα τέτοιο. Και ο τέτοιος ηρωισμός για τους ανθρώπους. Θα το προσπαθήσω, δεν ταιριάζει στο προφίλ. Πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα το προσπαθήσω. Γεια, γεια. Συχτήρα από το χάμο. Εβραίοι! Πού είστε από εδώ? Μασόνα! Εβραίοι! Ούμαροι! Έλα στον ελληνικό λαό να πείτε, μη φοβάται τίποτα. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε νέα μέτρα. Μπράβο! Νιώθετε τώρα λίγο καλύτερα? Νομίζω νιώθετε όλοι λίγο καλύτερα. Σας το είπε η στιβαρή φωνή του σοφού γέροντα, του καπετάν Αλέκου μέσα εκεί στο Μαξίμου, που έχει δει τα πράγματα, τα βλέπει κάθε μέρα. Παύλα Μούτσος. Ναι, είναι καπετάν Αλέκος Παύλα Μούτσος. Οπότε η διαβεβαίωση ήρθε από τα πιο επίσημα χείλη. Κάθε μέρα συμβουλεύει και συμβουλεύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Μη φοβάστε τίποτα, δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Μας το έχουν ξαναπεί οι Σιριζέοι και το τήρησαν, όπως όλοι θυμόμαστε. Σας έχει κάνει εντύπωση το κρατάτε που λέει ο καπετάν Αλέκος Μούτσος. Και βλέπω εδώ δύο ακροατές έχετε δώσει την καλύτερη εκδοχή. Η Τάνια το διατυπώνει πιο ωραίο, οπότε αυτή στο μήνυμα θα διαβάσω. Ο ταξιτζής δεν έλεγε κρατάτε. Κρατάτε με, φώναζε, για να μην τον μπλακώσω. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή από τις όσες έχετε στείλει, γιατί έχετε στείλει πολλές εκδοχές. Φαντάζομαι θα έχετε πει και στον άλλον μέσα. Διαζώσεις τα υπόλοιπα. Πάμε να ακούσουμε ένα πράγματα και καταλάβατε εφόσον λείπει το γάμα από τη λέξη πράγματα, αλλά ενώ είναι πολλά είναι ένα ταυτόχρονα και για το βάθος και όλα μαζί 10 σαρδάμ μέσα σε μία πρόταση από τον αυριανό Πρωθυπουργό. Φίλες και φίλοι, οι προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών στρέφονται σε εμάς. Και αυτή τη φορά η συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδος θα γίνει στη βάθη της αλήθειας. Εγώ από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκα για ένα πράγματα. Ψέματα δεν πρόκειται να πω. Όλα αυτά όμως στη βάθη της αλήθειας. Δεσμεύτηκε για ένα πράγματα. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως όλοι τον έχουμε αγαπήσει, δεν έχουμε επέμβει στο λόγο του. Είχαν και έμπνευση εκεί που τον είδαν οι ονεδίτες από κάτω. Ήταν στη Θεσσαλονίκη αυτή η ομιλία και έκατσαν και σκέφτηκαν, όπως έλεγε και η Παπαρίζου κάποτε. Είχαν πάρει και τρίτη θέση. Κάθισα και σκέφτηκα. Αυτό όταν είναι να σκεφτείς, κάθεσαι, σκέφτεσαι και μετά τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Έκατσαν λοιπόν και σκέφτηκαν οι Ιωνεδίτες και είπανε Θεσσαλονίκη, πρέπει να φτιάξουμε ένα σύνθημα με Θεσσαλονίκη, θα το πούμε η νίκη αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Με αυτή τη συγκέντρωση που βλέπω σήμερα, η νίκη ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Ονεδίτσες και ονεδίτες, ένα θερμό χειροκρότημα για αυτή την καταπληκτική νεολαία μας. Βέβαια το «Η νίκη ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη», αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη, είναι έτοιμο τόσο πιο μπροστά από το «και α και ου και δάπνου δουφουκού». Έχουν προχωρήσει από τους φθόγκους και τα φωνήεντα, τουλάχιστον διατύπωσαν μια πρόταση σχετικά ολοκληρωμένη. Η νίκη και άλλες νίκες έχουν αρχίσει από τη Θεσσαλονίκη όντως και γενικότερα η Θεσσαλονίκη έχει τροφοδοτήσει την Αθήνα με πολλά καλά φρούτα. Αν είναι για το καλό, ας αρχίσει και αυτή η νίκη από την Θεσσαλονίκη. Γίνανε κάτι επεισόδια, έβλεπα πάλι χτες, στη Θεσσαλονίκη πια, κάτι κουκουλοφόροι, μπαχαλάκιδες, βάλτε ό,τι θέλετε. Πέταξαν κάτι μολότοφ και έβλεπα σε ενημερωτική ιστοσελίδα ότι βγήκαν λέει από το Πανεπιστήμιο και έριξαν προς το σταθμό του μετρό βόμβες μολότοφ. Τρολάρουν όλοι. Κάτι έργα και κάτι λακκούβες έχει, αλλά σταθμό μετρό δεν το λες. Εν πάση περιπτώσει, το κρατάμε αυτό ως θετική εικόνα. Αφενός ότι ξεκινάει η νίκη από εκεί, αφετέρου ότι έχουν μετρό και ρίχνουν και οι αναρχικοί βόμβες μολότοφ στο σταθμό του μετρό, στο λαγούμι δηλαδή, στα μπάζα. Και πάμε για το δεύτερο μέρος του λαού. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, να σε ακούω και στο ραδιόφωνο και στο τηλέφωνο? Πού περίμενες να μ' ακούς, σε άλλο μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα? Δεν φαίνεται η φωνή σου να είσαι ο Απόστολ. Δεν είμαι, ναι, κοροϊδεύω. Κόσμου, είσαι ο λίγον τύρων. Ο Τσίπρας δεν έκανε και πέντε πράγματα καλά? Πέντε, όπως το είπατε, όμως όχι παραπάνω. Πέντε. Πέντε στην ίδια παλάμη και ανοιχτά. Όχι. Δεν διευκόλυνε ανθρώπους να ξεχρεώσουν ασφαλιστικά ταμεία. Αν έκανε κάτι, ήταν αυτό. Καταρχήν απαλλάσσει τον κόσμο από τις κατοικίες, από την ιδιοκτησία. Και ποιον λες εμένα, λες που έχω από... Στο Τσίπρα, για τον Τσίπρα λέω. Στην οικονομιά και πληρώνω έμφυα τα κέρατά. Τα άδες γι' αυτό πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να τελειώνουμε. Αριστερή πληστηριασμοί να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Χρόνια πολλά αριστερά. Αριστερή δεν είμαι εγώ. Ούτε ο Αλέξης, ταιριάζεται. Ο Αλέξης έχει κάνει και πέντε πράγματα. Έχει κάνει, σας είπα ποια είναι τα πέντε. Τα πέντε συμπυκνώνονται σε μία παλάμη, όλοι ανοιχτοί. Δεν θέλω να σε ταράξω, είναι οι πολιτικές Άδωνοι που συνεχίζει και ο Τσίπρας που τώρα έκανε τα πέντε καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα. Προβληματίζομαι, έχω αρχίσει να προβληματίζομαι. Μήπως αυτά τα τομάρια όπου η Χουντική, η Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης είχαν δίκιο που δημιουργούσαν. Καλά, κατάλαβα. Γιατί αν μας κυβερνώνει κομμουνιστή σαν τον Τσίπρα, τον Κατρούγκαλο, τι να τον κάνεις, καλά κάναν που τους κυνηγούσανε. Σημασία έχει ότι εσύ έψαξε το δίκιο στους Χουντικούς, αυτό έχει σημασία. Όχι, δεν έψαξε το δίκιο. Λέω, τι έψαξε, πού το έψαξε, αλλού το έψαξε, εκεί το έψαξε το δίκιο. Περαστικά δεν περνάει, το λέω από τώρα να ξέρεις. Κάτι τέτοιοι μαλακίες είναι που σου γυρνάνε το μυαλό. Απευθύνομαι σε αυτό που σου μίλησε πριν από λίγο για πατριωτισμούς και μαλακίες. Α, ναι. Όταν πεθαίνει ένα παιδάκι, πονάς το ίδιο, είτε το δικό σου είναι είτε ξένο. Μαλακά άνθρωπε, δεν μπορείς να σκεφτείς να πούμε ότι ο πόνος είναι ίδιος. Πεθαίνει ο αδερφός σου, πεθαίνει ο αδερφός του αλλού, ο πόνος είναι ο ίδιος, ο κάθε άνθρωπος πονάει το ίδιο. Και χλεβάζουμε εσάς, ρε μαλακές. Πω πω ρε φίλε, έχω συγχυστεί, δεν μπορώ να ορθώσω στη λέξη, ρε μαλακά. Δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Έλα, ηρέμησε, παιδί μου. Συμβαίνουν και αυτά, υπάρχουν και αυτοί, δεν κατάλαβα. Αν δεν υπάρχουν οι βλαμμένοι, εμείς θα ξεχωρίσουμε σαν καλοί. το μνημόνιο. Είδες, έρχεται. Το είδες, το είπε σε μένα. Εμείς στο τέταρτο μνημόνιο το έχουμε προϋπαντήσει από το καλοκαίρι. Τι είσαι εσύ, ο Πιτ Παπαδάκος, μωρέ. Τι είσαι εσύ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Χωταρέας, γιατί Πιτ Παπαδάκος δεν και καλά. Χωταρέας είναι πιο αλέγκρο. Όταν χθες ο Τζακαλώτα Αλαβαρουφάκης, ρε παιδί μου, είχε πέσει από πάνω το Σόιμπλε, ο Τόμσεν. Είχαν πέσει κι αυτός, αντιστεκότανε. Μιχ, που έλεγε κι ο άλλος. Ο άλλος, ο Δημοκράτης, ο μη Χρυσαυγίτης, ο Κώστας ο Πρέκας, ρε παιδί. Γιατί δεν θέλουμε τον Κώστα Πρέκα για υπουργό οικονομικών εκεί μέσα. Εγώ δηλαδή. Γιατί είναι βλαμμένοι. Είναι βλαμμένοι. Είναι βλαμμένοι, ναι. Αυτός έχει δημιουργική αστάθεια θα έκανε. Αυτός θα τους έκανε εκεί μέσα. Ωρε. Είχες να πεις πάλι και σήμερα, με στη χαζομάρα. Άντε, για. Θέλω τη Δευτέρα να βάλεις την Πενάκη. Την ψαρούδα. Άσε να μαντέψω την πρόβλεψη. Ναι. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Ζήτω η Ελλάδα! Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Βάσκα το δήλωση έκανε, μια φορά μίλησε η Μπενάκη, θα έχουμε να το λέμε 10 χρόνια. Να ασκήσουν τα πτυχία τους και η πατέρα και η μπίλιου και όλοι αυτοί οι οποίοι πάνε και σπουδάζουν και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Να. Και πάμε να μας πούνε το μοίρο μας και δεν μας λένε ούτε το ριζικό μας. Λοιπόν, να βάλεις την Μπενάκη, γιατί όλα αυτά τα τομάρια μέσα στη Βουλή που ψηφίζουν τα μνημόσυνά μας ξέρανε από τότε και κάνουν τώρα ότι δεν ξέρουν και μας παίζουν. Δεν θέλω να σταράξω, αλλά για να μπουν στη Βουλή να ψηφίσουν τα μνημόσυνά σας, έχετε κάνει μια προεργασία πρώτη. Έχετε δώσει μια μπροστάτζα εσείς για το μνημόσυνό σας. Για να φτάσει αυτός εκεί. Μια μπροστάτζα ψήφου εννοώ, ε. Εμείς βλέπουμε δρόμο στενάχωρο, γεμάτο εμπόδια. Εμείς βλέπουμε πολλά νερά και ζώα. Ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Βόδια. Καλέ, τι βόδι και κακό είναι αυτό. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Ο Φλαμπουράρης εδώ ως καφετζού μαζί με την αρμόδια και την κορυφαία στο είδος Γεωργία Βασιλιάδου, επειδή βλέπει ο ένας θαύματα και οικονομική ανάπτυξη το 17, το 18, η άλλη βλέπε βόδια στην Ταγκανίκα, τα βάλαμε μαζί και νομίζω ένας από τους δύο πέφτει μέσα. Και όχι μόνο για την Ταγκανίκα, γιατί τα βόδια δεν υπάρχουν μόνο στην Ταγκανίκα, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα βόδια έχουν έρθει πιο βόρεια, με το δεδομένο ότι η Ταγκανίκα είναι ακόμη νοτίος της Ελλάδος. Εκλογές στην Ένωση ΕΒΕΗ Λιούπολης. ΕΒΕΗ είναι τα μαγαζιά επαγγελματοβιοτέχνες. Σιδηρόδρομος λέξη ότι πρέπει για κρεμάλα. Καλούμε τα μέλη μας την Τρίτη. Κρεμάλα παιχνίδι. Καλούμε τα μέλη μας την Τρίτη 31 Απρώτου 2017 στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης από τις 11.30 έως τις 6.30 το απόγευμα να ψηφίσουν στις εκλογές της Ένωσης. Μας λένε εδώ, πηγαίνετε, συμμετοχή σε αυτά. Κάτι μπορεί να σημάνει κάποια στιγμή. Η αδιαφορία σημαίνει αυτό που ζούμε όλοι μας. Η συμμετοχή ας τη δοκιμάσουμε να γίνει και με ωραίο τρόπο και με ουσία, δηλαδή όχι απλή συμμετοχή. Αλλιώς μέχρι τότε θα ακούμε το Φλαμπουράρι να μας λέει τι είπαν και τι δεν είπαν το Σεπτέμβρη. Θα πει όμως αυτός που μας βλέπει τώρα, άκου να δεις Αλέκο, Φλαμπουράρι, μου υποσχέθηκε την άνοιξη πριν από 2 χρόνια. Και μου είπες, δεν θα πληρώσεις έμφυα. Θα σου δώσω 13η. Θα σου αναστήσω ότι το μισθό στα 750 ευρώ. Τι έγινε εκεί και τσάκισε και γύρισε το καράβι. Τι έγινε, ποιοι σας εκβίασαν τότε, τι ακριβώς έγινε. Αυτά δεν τα είπαμε το Σεπτέμβριο. Το θέμα είναι ότι δεν τα ξύπατε όμως και το Σεπτέμβριο. Είχανε μείνει ως κεκτημένη ταχύτητα με αυτή τη δόλια συμπεριφορά και σκέψη που διακρίνει την πρώτη φορά αριστερά. Δεν τα είπανε το Σεπτέμβριο, αλλά τα είχαν πει το Γενάρη και δεν είπαν ότι δεν ισχύουν. Το είχαν αφήσει ως νεφέλωμα να αιωρείται πάνω από τη χώρα ότι και αυτά και τούτα και τα άλλα όλοι μαζί προχωράμε και όλοι μαζί πηγαίνουμε. 30 Ιανουαρίου σήμερα, ξημερώματα 31ης, τα Ήμια το 1996, 21 χρόνια μετά έκαναν τη βόλτα τους χθες. Για άλλη μια φορά παραβιάστηκαν σύνορα, τώρα πια και η Δάτινα. Και επειδή είναι και σύνορα της Ευρώπης, όπως ορθώς επεσήμανε ο Προκόπης Παυλόπουλος, είδατε κάποια ανακοίνωση από την Ευρώπη για την παραβίαση των συνόρων της. Όταν όμως ένας δείκτης ή ένα ευρώ φεύγει από τα ταμεία, οι ανακοινώσεις πέφτουν βροχή. Για τα σύνορα της Ευρώπης, καμία απολύτως ανακοίνωση από την Ενωμένη Ευρώπη, για την οποία θέλουμε πάση θυσία να είμαστε μέσα. Με αυτά τα αισιόδοξα, σας αποχαιρετούμε. Λαός, μέρος τρίτο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10. Γεια σας. Έχουμε πρωτογενές πλεονασμά. Ναι, ναι. Δηλαδή πάμε καλά. Είμαστε σε επίπεδα προπτώσης Σαμαρά. Άρα πάμε καλά, ναι. Για να πω και κάτι συνεπές στην προπαγάνδα. Δεν μου λες εγώ γιατί τσακώνουμε τη γυναίκα μια τα λεφτά τότε. Θα έρθει και στην πραγματική οικονομία τώρα. Γιατί θες από τη μία μέσα στην άλλη αλλαγές. Κάνοντας τα ίδια πράγματα, παιδί μου, αλλαγές δεν έρχονται. Χώνεψε το. Μια μαλακία μα την κάνει 40 χρόνια. Γιατί απαιτήσω το 41ο να έχει άλλο αποτέλεσμα. Η ίδια μαλακία επειδή άλλαξε κοστούμι. Το σημερινό σου ακροατή στην εκπομπή συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Θα πρέπει όμως να μάθετε, να ακούσετε διπλανό σας, να τον αφήνετε να μιλάει και να μάθεις να πηγαίνεις εσύ προς το διπλανό σου. Όχι να έχεις την απέτηση ο διπλανός σου να έρθει προς τα σένα, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα των ψευτοαριστερών που υποτίθεται ότι είσαστε εσείς. Το κυριότερο είναι ότι δεν ακούτε. Βράζει η χτύρα από το χάμο. Μπράβο στο Λαφαζάνη εκεί πέρα στη ζωή, κι άσε μας εμάς. Αριστερούς, νούμερο. Ο Λαφαζάνης μου είναι πολύ μικρός στη ζωή. Να είναι καλά τα παιδιά εδώ και πάλι κάνουν απεργία το μετρό. Προσέχτε μη βγει η δεξιά και αρχίσει και βάζει, πώς το είπε, πώς το λένε, επιστράτευση, θα σας πάρει ο διάολος. Απεργία, μπράβο. Είχα κάνει πριν από 3 μήνες αίτηση στην αστυνομία να πάρω αντίγραφο από τον φάκελο πολιτικών φρονημάτων του μακαρίτη του πατέρα μου που ήταν κομμουνιστής. Με καλέσαν λοιπόν σήμερα και πήγα στην κρατική ασφάλεια στην Κατεχάκη και μου δώσανε 2 έγγραφα, 1977 και ένα του 1981. Ότι ακόμα και τότε, στη μεταπολίτευση και καλά, η ασφάλεια παρακολουθούσε τους κομμουνιστές. Άκου τώρα. Άκου να δεις πράγματα, ε. Απλά η διαφορά με το τώρα είναι ότι η ασφάλεια τους παρακολουθεί πλέον όλους, όχι μόνο τους κομμουνιστές. Ο αστυνομικός εκεί κράταγε ένα χοντρό φάκελο. Του λέω αυτά τι είναι, μου λέει αυτά είναι τα διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία δεν έχουν ελευθερωθεί ακόμα για να πάνε στο κοινό. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης του Ελλάς, ήρωας πατριώτης κομμουνιστής και τον λέγανε Ηλία Παπαστεριόπουλο. Ναι, ναι, ότι είσαι που και το λες δυνατά. Ναι, το λέω. Είμαι που να το λέω δυνατά. Είμαι που να το λέω δυνατά. Που στάρω να γαμπέμαι με γέρους και τεκνά. Είμαι που να το λέω δεν τα τραβώ. Κομμάδα ποδοσφαίρου χωρίς αναστολές γαμώ. Τον δάσκαλό μου, τον κολλητό μου, τον ξάδερφό μου και τον ονό μου. Τον αστυνόμο, τον πυροσβέστη, τον ταχυδρόμο, τον γύρο ρέστη και τον Αντρέα και την Τσιβάνα. Γιατί είμαι μία που το ζητιά να φάει. Φάει. Αυτό. Ναι. Αγάπη μου, έρωτά μου. Μαρίνα Ζακρίδα. Αλλεργική στην παρθένια. Τα τραβώ στη τουαλέτα γιατί με μια ρουφοκαλέτα. Αλλεργική στην παρθένια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Τι κάνεις. Καλά είμαστε. Καλά. Πάντα καλά, πάντα. Χαρά, έχεις χαρά, εντάξει. Ναι, ναι, έχω χαρά και πάω. Τα περισσότερα συγχαρητήρια φέτος τα έδωσε ο Θήμιος στο λαό, που είναι αλήθεια ότι το αξίζει. Και περισσότερο νομίζω αυτοί που το Σεπτέμβριο μετά το μνημόνιο ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα αξίζουν αυτοί, λίγο παραπάνω. Η φίλη σου η ΣΥΡΙΖΑ τηλεφώνησε σήμερα. Σήμερα όχι, αλλά είχε πάρει εγκαίρος, ξέρει αυτή. Θα είναι στους δρόμους και θα πανηγυρίζει. Λογικά να το πάρεις. Η αριστερά, ναι, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια ζητήματα δεν, έχει αριστερά. Εντάξει, είναι αριστερή η φόρη. Εντάξει, ο φόρος άμα έχει αριστερό πρόσημο. Η φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε. Η συμφωνία που έγινε. Η συμφωνία που έγινε έβαλε τους φόρους, είπε ο Κρουπλής. Μου θυμίζει εκείνο που έλεγε ο Καμένος. Όταν ζητούσε να του τη δείξουν, η συμφωνία η οποία υπεγράφει από μόνη της. Αυτά γίνονται όλα από μόνα τους. Ή από κάποιους άλλους επιτίδιους. Ποιους. Να, οι ξένοι φταίνε. Πάντα, πάντα. Οι δικοί μας εδώ δεν φταίνε σε τίποτα καθόλου. Τι είναι οι δικοί μας για να φταίνε. Εκτελεστικά όργανα, τι είναι. Ωραία, άρα, δηλαδή, ο υπάλληλος καθαρισμού που δεν άλλαξε το κολόχαρτο στην τουαλέτα. Άμα δεν έχεις αγοράσει, παιδί μου, το κολόχαρτο, πού θα το βρει ο υπάλληλος καθαρισμού να το αλλάξει. Αυτό ακριβώς. Αυτό γίνεται. Μόνο που αυτή είναι τα κολόχαρτα. Και αυτό σωστό. Το ξέρω, λέω πολλά σωστά γενικώς. Έχω ρέντο στο σωστό. Πολλά, πολλά. Πάρα πολλά. Μόνο σωστά. Εδώ, πάρτε μας για να ακούσετε μόνο σωστά. Κανείς άλλος δεν το λέει αυτό. Άρα λοιπόν, όχι εκλογές. Ναι. Όχι μέτρα. Όχι. Όχι Brexit. Όχι Brexit. Όχι δραχμή. Ναι. Άρα πάμε με ποια σημαία πάμε. Με τους Έλληνες μαζί και τις Ελληνίδες. Και να είναι σίγουροι, βέβαια, ότι με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Πολύ ευχάριστο αυτό. και να είναι σίγουροι ότι με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Εγώ έξω τώρα πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε, κρατάτε.